δεύτερο μέρος, Βήμα FM, η συνέχεια στη χρονιά του 1974 με το συγκρότημα των Golden Earring. I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολλανδικού συγκροτήματος Golden Earring, το Radar Love. Όπως έλεγα και στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ δύσκολο τότε, στις αρχές του 70, συγκροτήματα από την Ευρώπη και ιδιαίτερα από χώρες όπως η Ολλανδία ή οι σκανδιναβικές χώρες, να δουν τα συγκροτήματά τους να κάνουν επιτυχία στην Αμερική. Τότε άρχισαν δειλά-δειλά να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Η Golden Earring ήταν ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά συγκροτήματα που γνώρισε και το αμερικάνικο κοινό. Παρόλο που σαν Guess Who είχαν τις επιτυχίες τους στην δεκαετία του 60, το συγκρότημα αυτό θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο σε δημοτικότητα, αλλά σε κάποια στιγμή διέλυσαν και αργότερα στη δεκαετία του 70 φτιάχτηκε από μέλη του συγκροτήματος των Guess Who το group Bachman Turner Overdrive. Το τραγούδι You Ain't Seen Nothing Yet είχε ένα κοινό θέμα με το Love The One You Are With του Steven Stills και αρκετές ομοιότητες, όπως θα ακούσετε, με το Won't Get Fooled Again των Who. Αυτό όμως δεν το σταμάτησε να κάνουν την μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους. Bachman Turner Overdrive και You Ain't Seen Nothing Yet. I wanted it that way. Συνεχίζουμε στο 1974 και λέω να ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια που ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες στην Αγγλία εκείνη τη χρονιά. Την άνοιξη του 1974 ξεκίνησε την καριέρα του αυτό το τραγούδι. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και ένα σήμα μιας δημοφιλούς και καλής τηλεοπτικής εκπομπής. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία πριν από 40 τόσα χρόνια είναι σήμα μιας πολύ δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής το τελευταίο καιρό. Την ίδια χρονιά η Σούζι Κουάτρο από τα δημοφιλέστερα ονόματα και στη χώρα μας τότε, Devil Gate Drive. Jazz! Τραγούδια που ίσως τώρα πια είναι ξεχασμένα, αλλά εκείνοι που είναι γύρω στα 55-60 τα ξέρουν απόλυτα, αφού ήταν οι μεγάλες επιτυχίες πριν 40 χρόνια. Suzy Quattro και Devil Gate Drive. Ας πούμε, το 74 που παρουσιάζουμε είναι και η χρονιά που ξεκίνησε περίπου, όχι περίπου, τότε το ξεκινούσε, την καριέρα του ο Bruce Springsteen. Έτσι λοιπόν, πραγματικά είναι μερικοί από αυτούς τους καλλιτέχνες αξιοθαύμαστοι. Πώς, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε τότε, όπως είναι ο Bruce, εξακολουθεί να είναι ο νούμερο ένα στον καιρό μας 40 χρόνια μετά. Η 10cc, ένα εκλεκτικό συγκρότημα με πολύ σπουδαίες ηχογραφήσεις. Θα ακούσουμε από το 1974 το Wall Street Shuffle. Χρειάστηκε να περιμένει 20 χρόνια περίπου ο Charlie Rich για να γνωρίσει το πρώτο του νούμερο ένα στην Αμερική, την πατρίδα του. Με τρία παιδιά στο ενεργητικό του, δεν ήταν και ιδιαίτερα εύκολο για αυτόν τα πράγματα στη δεκαετία του 50. συχνά έκανε εμφανίσεις στο Μέμφις για 10 δολάρια τη βραδιά. Η γυναίκα του όμως είχε την ιδέα να στείλει ένα από τα τραγούδια του στον σαξοφωνίστα Bill Justice, ο οποίος με τη σειρά του τον παρουσίασε στον Sam Phillips. Ο Sam Phillips είναι αυτός που βοήθησε τον Elvis Presley, τον Jerry Lee Lewis, τον Roy Orbison και άλλους. Ο Phillips του έδωσε λοιπόν συνεργάτη τον Jerry Lee Lewis και έτσι ξεκίνησε τα πράγματα ο Charlie Rich στον χώρο του rock της δεκαετία του 50. Ο Charlie έμαθε το μάθημά του και σύντομα είχε την πρώτη του επιτυχία με έναν ήχο rockabilly. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Το 73-74 γνωρίζει μια μεγάλη επιτυχία, αυτή που θα ακούσουμε τώρα, «The Most Beautiful Girl in the World», που τον καθιέρωσε σαν αστέρι της country με μεγάλη επιτυχία σε αυτό το χώρο. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her. Αυτό λοιπόν ήταν το «The Most Beautiful Girl» από τον τραγουδιστή Charlie Rich, πολύ μεγάλη επιτυχία στον χώρο της country. Φεύγουμε από την country για να πάμε στην soul του 1974. «The Jackson 5» και «Dancing Machine». Dancing until the music stops now. Yeah. Το 1974 ήταν μία ακόμα επιτυχημένη χρονιά για τον Barry White. Από τις επιτυχίες του, το τραγούδι You're the First, the Last, My Everything. Barry White. Παραμένουμε στη Soul για να ακούσουμε ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα εκείνη την εποχή σε αυτό το είδος. Cool and the Gang και Hollywood Swinging. always wanted to get into a band, to sing my songs, and become a bad piano playing man. So here I am in this Hollywood city, the city of the stars, movies, women, and cars. Well, I guess I'll stop. What you got to say? Οι Stylistics που φτιάχτηκαν από τη διάλυση δύο άλλων συγκροτημάτων, των Monarchs και των Percussions, ήταν προσωπικό δημιουργήμα του γνωστού παραγωγού της Φιλαδέλφειας, Tom Bell. Ο Bell έγραψε τα περισσότερα από τα τραγούδια τους, τα οποία έγιναν επιτυχία με την Linda Grid, μια από τις καλύτερες στιχουργούς που πέθανε αρκετά νέα, να γράφει τους στίχους. Η επιτυχία τους δεν κράτησε αρκετά χρόνια, αλλά στο διάστημα αυτό επηρέασαν πάρα πολλούς καλλιτέχνες της μαύρης μουσικής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, You Make Me Feel Brand New, ήταν μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 70. Feel my love, mere words Πάμε μέχρι το τέλος με μαύρη μουσική, με τη Soul του 1974. William Devon ήταν καλοκαίρι του 1974 όταν κυκλοφόρησε το Be Thankful for What You Got. Thank you. though you may not drive a great big Cadillac. Against the white walls, TV antennas in the back, you may not have a car at all. But remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got, though you may not drive a great big Cadillac. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean, gangster white walls, TV antennas in the back. Sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you've got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Though you may not drive a great big Cadillac, sweet virgin of the world. We can't help but make it, cause there's true love between us, girl. So let us touch that crowd that every girl dreams of. We'll be right back. now, baby. What's that you say? Something's eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight, baby. Open up the door.